Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Ramazan'da kazandığınız güzel evsafı, güzel alışkanlıkları Ramazan'dan sonra kaçırmamayı elden ve onları güzelce uygulamaya devam etmeyi nasip etsin. Muvaffak eylesin cümlenizi. Sevdiği kulu eylesin, sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Bu cuma sohbetinde okuyacağım hadis-i şeriflerden birincisi şöyle: Ela ukbirikum bi suretin mele'et azametuha ma beyne semai vel ard şeyya aha seb'une elfe melekin Suretül Kehfi. Men kara aha yevmel cumaati gafarallahu lehu biha ile cumaatil uhra ve ziyadeti selaseti eyyam min ba'diha ve uqiye nuran yeblugu sema ve uqiye min fitneti deccal ve men kara hamse ayatim min hatimetiha hine ye'huzu maccahu min firâşihi hufuze ve bu ise min leyle şa. Efendim, güzel bilgiler ihtiva eden bir rivayet. Efendim, İbn-i Dariz, İsmail İbn-i Rafi'den mürsel olarak rivayet etmiş ki, Peygamber Efendimiz buyurmuş, Ela uhbirikum, dikkat edin, ben size haber veriyorum. Veya ben size haber vermeyeyim mi diye teşvik manası, uyarı manasına bir edat bu ela, edat-ı tembih deniliyor. Öyle bir sureyi size haber vereyim ki mele'et azametuha ma beyne semai vel ard azameti, ululuğu gök ile yerin arasını doldurmuş olan bir sure. Çok kıymetli, azametli, efendim muazzam bir sure. Şeyye aha sebune elfe melek 70 bin melek onu yeryüzüne inişinde uğurluyor. Teşhiye ediyorlar. O kadar şerefli. Bu sure hangisidir? Suretül Kehfi. Kehf suresidir. Men kara'aha yevmel cuma'ati. Kim cuma günü bu sureyi okursa, ben de cuma sohbetinde size bu bilgiyi sunmuş oluyorum. Hemen okursunuz inşallah. Kim bu sureyi okursa cuma günü ne olur? Gafarallahu lehu. Allah onu mağfiret eder. Biha. Bu okuduğu surenin mukabilinde sevap olarak, mükafat olarak mağfiret eder. İler cumaatil uhra. Yani ilerideki efendim cuma gününe kadar ileriye dönük günlerdeki günahlarını mağfiret eder. Çok ilginç. İleriye dönük günahları. Ve ziyadete selaseti eyyamin min ba'diha. Ondan sonra da efendim 3 gün daha ileriye doğru fazla 3 gün daha fazlasıyla yani 7 artı 3 eşit 10. 10 günlük ileriye dönük günahını affeder. Bu tabi bu ileriye dönük günahların affedilme meselesi bir de efendim nerede karşılaşmıştık sohbetlerimizde size anlattığım zaman efendim kim hacıların Arafat'a çıktığı Arefe gününde hacı olmayanlar memleketlerinde kim efendim Arefe günü orucu tutarsa Kurban Bayramı'ndan önceki gün oruç tutarsa ki önümüzde yani efendim 2 ay 10 gün 2 ay 1 hafta sonra filan gelecek bu vaat edilen efendim gün Arefe günü. Kim Arefe günde oruç tutarsa geçmiş bir sene günahı af olur. Bir de gelecek bir sene ileriye dönük günahı af olur buyurmuştu. Arefe günü orucu hakkında Peygamber Efendimizin hadisi şerifi öyleydi. Efendim bu ne demek? Önündeki bir senelik günahının af olması ne demek? Bir sene daha Cenab-ı Hak ömür verecek, bereketlenecek ömrü elhamdülillah demek. Hem de o oradaki hatalarını da çünkü hatasız kul olmuyor. Çeşitli günahlar, hatalar her zaman işlenebiliyor. Ya kızılıyor, ya unutuluyor, ya bir efendim cahillik oluyor. Bir şeyler oluyor. Cenab-ı Hak o hataları, günahları mağfiret eder demişti. Şimdi burada da bir şeyle karşılaşıyoruz. Buna benzer durumla. suresini okuyan kimsenin ileriki cuma, ilel cumaatil ukra, öteki ileriki cumaya kadar ki günahlar affoluyor ve ziyadeti selasete eyyamin min badiha, ondan sonraki 3 günü de fazlasıyla. Demek ki ileriye dönük 10 günlük günahı affoluyor. Hem yaşayacak, Allah ömür verecek, hem de hatalar vesairesi silinecek, affolacak. Güzel müjde. Onun için Kehf suresini ezberleyin. Cuma günleri bu hadis-i şerifi duydunuz, okuyun. Sonra başka özelliği nedir bu surenin? Ve ukiye nuran yebligu sema, ve kendisine göklere kadar çıkan, göklere ulaşan bir nur da verilir. Bu Kehf suresini okuyana bir de nur verilir. Tabi insanın nurlu olması, nura sahip olması, nurla aydınlanmış olması çok önemli. Bu çok manalar ifade ediyor. Nurlu bir insan olmak, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir insan olmanın alameti. Ondan sonra günahlardan uzak olmasının alameti. Nereye basacağını, ne yapacağını Cenab-ı Hak gösterecek, hatalı işler yaptırmayacak, tevfikini refik edecek demek olabilir. Yani bir de böyle göklere yükselen, göklere ulaşan bir nur da veriliyor kendisine. Sonra daha önemli bir başka özelliği, vukiye min fitneti deccal. Deccal fitnesinden de korunur böyle bunu okuyan insan. Deccal fitnesinden de korunur. Bu da çok önemli. Bugünlerde burada Brisbane'deyken Deccal'la ilgili hadis-i şerifleri sahih kitaplardan okumuştuk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki o sahih hadis-i şeriflerde, Adem aleyhisselamın yaratılmasından kıyamet kopuncaya kadar Deccal'in fitnesinden büyük bir fitne yeryüzünde vuku bulmamıştır. Bulmayacaktır. Yani en büyük fitne. Neden? Çünkü Deccal bir takım olağanüstü meziyetler, gösteriler, bir takım göz boyayıcı başarılar gösterecek insanlara, insanlar da ona kanacaklar, dinlerini bırakıp Deccal'e tabi olacaklar. Halbuki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ey Allah'ın kulları, üsbütü, fesbütü ya ibadallah, yani dininizde sapasağlam durun, sebat edin, ayrılmayın diyor. Bu Deccal'ın fitnesi çok aldatıcı bir fitne, çünkü Deccal'e tabi olanlar maddi çok refaha kavuşacaklar. Deccal'in Deccal olduğunu anlayıp da ona itiraz edenler de çok sıkıntılar çekecek diye bildiriliyor. Tabii ama sıkıntı çekecek ama ahirette cennete girecek. Yani dininde sabit olan, Deccal'a kanmayan, göz boyayıcı, başarılara, refaha vesaireye aldanmayan, dinine bağlı olan cennete gidecek. Onun güzel gösterdiği şeylere kanıp, başarıları başarı sanıp ona tabi olanlar da cehenneme gidecek. Yani ahireti mahvolacak. Onun için Deccal'ın fitnesine kanmamak çok önemli. Kehf suresini okuyan Deccal'ın fitnesinden de emin olur buyuruluyor. Onun için Kehf suresinin manasını düşüne düşüne, tefsirini okuya okuya güzelce öğrenmemiz, ezberlememiz lazım diye düşünüyorum ben. Hoca kardeşlerimiz de cemaate, ahaliye Kehf suresinin tefsirini güzelce anlatsınlar. Baş tarafında Kehf suresinin ilk ayetlerinde Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yecellehu iveca kayyimen liyüzdire be'sen şedîden min ledünhu ve yübeşşirel mü'minîne lezîne ya'melûne sâlihâti enne lehum ecren hasenâ mâkisîne fîhî ebedâ ve yüzdirellezîne kâlû ittehazallâhu veledâ mâlehum bihî min ilmin velâli âbâihim kebiret kelimeten tahrucu min efvâhihim in yekûlûne illâ kezibâ, yalan söylüyorlar. Bu yanlış dinlere girenler, bunların inançları yanlış, halkı kandırıyorlar, işin doğrusu tevhid dinidir diye öyle başlıyor ilk ayet-i kerimeler. Biz de tevhid senesine girdik, 2000 yılı tevhid yılıydı. 2000 yılıyla başlayan 21. asırda tevhid asrıydı. Onun için Kehf suresinin siz de 1. ayetinden itibaren tevhidi güzelce öğrenmeye başlayın. Kimlerin yalan söylediğini Cenab-ı Hak orada bildiriyor. İnsanları nasıl kandırdıklarını bildiriyor. Oradan başlayın. Sonra ne var? Onun arkasından, bu ayetlerin arkasından bir takım mübarek insanların ki onlar Ashab-ı Kehf dediğimiz insanlar, efendim o insanların zamanındaki putperestliğe tabi olmadıklarını, onu reddettiklerini ve dinlerini korumak için mağaraya sığındıklarını anlatıyor. Yani Allah'a olan sağlam, doğru, dürüst, efendim hak imanlarında efendim baskıya boyun eğmeyip efendim sebat gösterdiklerini ve onun için mağaraya girdiklerini anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın da onların hallerine efendim mucizevi bir takım efendim özellikler verdiğini anlatıyor. Kehf, Ashab-ı Kehf. Hani Tarsus'ta Ashab-ı Kehf mağarası var. Efendim daha başka yerlerde olduğu söyleniyor, Maraş'ta vesaire de. Yani Ashab-ı Kehf hikayesi de önemli. Devirlerinin putperest hükümdarına efendim tabi olmuyorlar, boyun eğmiyorlar. Günahı, haramı, yanlış dini reddediyorlar. Kendi doğru dinlerinde sebat ediyorlar. Hatta efendim ölümden kurtulmak için de mağaraya sığınıyorlar. O da önemli. Bu Kehf suresinin başındaki başındaki ayetleri Fevatihu Suretil Kehf deniliyor hadis-i şeriflerde. Bunu okuyanlar Deccal'ın fitnesinden korunur. Demek ki tevhidi öğrenince korunur. Efendim Ashab-ı Kehf'in fedakarlığını öğrenince korunur. Yani Ashab-ı Kehf gibi her ne pahasına olursa olsun hak yolda sebat göstermek, sımsıkı İslam'a sarılmak, hak yoldan iman, hak imandan ayrılmamak. Evet, işte bu sure efendim okuyan Deccal'ın fitnesine de korunur ki çok büyük bir fitnedir. Belki de biz bu fitnenin başlamış olduğu bir zamanda şu anda yaşamaktayız. Çünkü pek çok kimse Batı medeniyetine inanıyor. Efendim Batı medeniyetinin efendim üstünlüklerine kanıyor ve İslam'ı bırakıyor. Efendim Batı medeniyetinin maddi başarılarından dolayı yanlış manevi inancına da meylediyor. Halbuki maddi başarı ayrı şey, maneviyatının, fikirlerinin, inancının doğru olması tamamen farklı bir şey. Yani İslam, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yegane din, innet dine, indallahil İslam, Allah'ın indinde makbul olan din, geçerli din, sadece İslam. Ve ben yebteğî gayrel İslam'ı dinen, felen yukbele minhû. İslam'dan gayrı bir din edinmeye kalkışanın dindarlığını, ibadetlerini, hayratını Allah kabul etmeyecek. Ve hu fil ahireti minel hasirin. Ahirette de çok büyük ziyana uğramış bir kimse olarak kendisini bulacak. Hesapta iş anlaşılacak buyuruluyor. Efendim o bakımdan efendim bu sureyi çok iyi öğrenin ve men kara hamse ayatin min hatimetiha. En sonundaki 5 ayeti de kim okursa, efendim Kehf suresinin sonunda efendim 5 ayeti de kim okursa hine yehuzu matcaahu, yatağına yatacağı zaman, yatma zamanı geldiği zaman, min firâşihi, yatağına, yatağından uzanacağı yere uzanmak üzere olduğu zaman kim bu 5 sureyi okursa efendim innellezine amenu amilü salihati kânetlerim cennetül firdevsi la bu 4 oluyor. Ondan bir önceki şeyden başlayacak olursa, onu ben şimdi başını hatırlayamadım. O 5. şeyin, bu innellezine amenu amilü salihati kânetlerim cennetül firdevsi nüzüla halbine fîhâ la yebgûne anhâ hivela kullev kânel bahru midâdelli kelimâti rabbi لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Bunlardan bir ayet öncesinde alırsa, 5 ayeti okursa efendim yatarken ne olur? Hufize, o gece her türlü efendim yönden mahfuz olur. Hıfz olunur. Hıfz-ı himaye olunur. Yani tehlikelerden, efendim korkulardan, üzüntülerden, zelzele, yangın, diğer neyse her şeyden korunur. Hıfz-ı korunur, mahfuz kalır. Ve bu üsemin eyyi leyli şa'e, gecenin hangi vaktinde kalkmak isterse o zaman da kalkabilir. Evet, bazen insan gece kalkayım da bir teheccüd namazı kılayım, sevap alayım diyor. Ama uykusu yenemiyor, uykusundan dışarı çıkamıyor. Çünkü uyku içinde insan şuuruna sahip değil. Uyku bastırırsa efendim derin derin uyuyor. Geceliğin teheccüde kalkmak değil, efendim şeyi bile kaçırıyor. Efendim sabah namazına camiye gelmeyi bile kaçırıyor. Onun için ne yapmak lazım? Bu bilgiden de istifade etmek lazım tabii. Efendim şey olarak gece istediği vakitte kalkabilmek de çok önemli bir husus olmuş oluyor. O bakımdan bu son şeyleri de ezberleyerek efendim son 5 ayeti de ezberleyerek onları da gece yatarken okumalı. 5. ayette şimdi okuyorum. Zalike cezauhum cehennem bima keferu ve tehazu ayati ve rusuli huzuva. Buradan itibaren innellezine amenden önceki ayette bu. Zalike cezauhum cehennem bima keferu ve tehazu ayati ve rusuli huzuva innellezine amenu amilu salihati kâretlem cennatil firdevsin üzülâ diye. Zalike cezauhum cehennemu. Efendim işte inkar ettikleri ayetlerini ve melekler resullerini alaya aldıkları için o kafirlerin de cezası cehennemdir manasına gelen o ayeti kerimeyle beraber onları da okumak. Evet, size bir güzel hediye paketi bayramdan sonra. Efendim işte bu sureyi başını sonunu güzelce ezberler okursanız Deccal'ın fitnesinden korunursunuz. Ahir zamanın fitnelerinden korunursunuz. Sonundaki 5 ayeti de okuduğunuz zaman efendim mahfuz kalırsınız. Geceliğin gece esen kalırsınız. Efendim gecenin istediği saatinde de efendim şey yapabilirsiniz. Uyanabilirsiniz. Evet, Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in efendim ortasında 15. yüz İsra suresiyle başlıyor. Ondan sonraki efendim şeyde yer alıyor Kehf suresi. İnşallah bu hadisi şerife göre hareket edersiniz. Gelelim efendim 3 hadis okumayı düşünüyorum. 2. hadisi şerife. 2. hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, Hanbeli mezhebinin imamı, müştehidi, büyük zatı muhterem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten almış bu hadisi şerifin rivayetini. Ebu Hüreyre'ye Peygamber Efendimiz Ebu Hir dermiş. Ben onun için bundan sonra Ebu Hir dersem şaşırmayın. Efendimiz çünkü öyle isimlendirmiş. Ebu Hüreyre efendim kedicik babası demek. Dişi kedicik babası demek. Ebu Hir olunca efendim erkek kedi babası. Erkek kedi babası demek oluyor. Efendimiz Hüreyre dememiş de Hir demiş. Aynı kökten yani. Hir kedi demek. Oradan o da aklınızda kalsın. Sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi ona öyle olmuş. Şimdi onun rivayet ettiği hadis-i şerif şöyle başlıyor. El-enbiya'u ihvetun li'allatin ümmehatum şetta ve dinuhum vahid. Ve inni evlen nasibi İsa ibn Meryem li'ennehu lem yekun beyni ve beynehu nebi ve innehu nazilun فَإِذَا رَأَيْتُمُهُ فَعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُعٌ اِلَى الْخُمْرَ وَالْبَيَاذِ عَلَيْهِ الْسَوْبَانِ مِسْرَانِ رَأْسُهُ يَقْتُرُ وَاِلَّمْ يُسِحُ بَلَلْ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ وَيَدُ النَّاسَ اِلَى الْإِسْلَامِ يَهْلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُّهَا اِلَّا الْاِسْلَامِ وَتَرْتَعُ الْاَسْفَدُ تَرْتَعُ الْاُسُودُ مَعَ الْاِبِلِ اَنِّمَارِ مَعَ الْبَقَرِ وَالْزِعَابِ مَعَ الْغَنَمِ وَتَلْعَبُ السِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ فَلَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُسُ اَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّى ve yusalli aleyhil müslimun. Bu da ilginizi toplayacak, merakla dinleyeceğiniz bir hadisi şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz el-enbiya'u ihfetun li'allat. Peygamberler efendim baba bir kardeşler gibidir. Yani anneler ayrı, efendim babalar bir olursa öyle kardeşlere bu isim veriliyor. Efendim Allat'tan kardeşler. Yani bir adamla evlenmiş müteaddit hanımlara Allat deniliyor. Oradan kardeştirler. Yani baba bir kardeşler. Peygamberler yani kardeştir. Yakın kardeştir. Biliyorsunuz anneden kardeşlik efendim babalar farklı olunca daha zayıf oluyor. Ama baba bir kardeşlik daha kuvvetli oluyor. Evet. Farklılık yani şey değil. Tam değil ama olsun gene de kardeşler hem de kuvvetli kardeş. Bunlar peygamberler birbirleriyle kardeştir diyor Efendimiz. Böyle başlıyor. Ümmahatüm şedda ve dinim vahidün. Anneleri ayrı ama dinleri bir. Yani bu ne demek? İnanç bakımından bir ama şeriatları farklı. Anneler farklı demek. Yani uygulamadaki efendim uygulamalar, şeriatlar farklar var. Ama esas inançları itibariyle hepsi aynı. Ana şeyleri, inançları babam mesabesinde olan efendim inançları aynı. Dinuhum vahidin. Dinleri bir. Nedir? Bütün peygamberlerin hepsinin içinde olduğu din nedir? İslam dinidir. Adem aleyhisselam da, Nuh aleyhisselam da, İbrahim aleyhisselam da, Musa ve İsa aleyhisselam ve peygamber efendimiz de hepsi İslam peygamberidir. Dinuhum vahidin. Dinleri, hepsinin dinleri bir tek dindir, İslam'dır yani. Allah'a teslim olmak, Allah'ın birliğinin kabul edildiği, Allah'tan gayriye ibadet edilmeyen din demek o. Ve inni evlen nasibi İsa ibn Meryem. Ve Efendimiz bir çok tatlı, yani milyarları ilgilendiren güzel bir söz söylüyor. Ben Meryem'in oğlu İsa'ya insanların en uygun, en yakın, en dost olanıyım. Yani ona en evla olan, uygun olan, en dost olan, en yakın olan benim. Onun en çok himaye edicisi benim. Onu en çok koruyan benim. Ve aramızdaki bağlar en kuvvetli olan benim demek bu. Tabii biliyorsunuz İsa aleyhisselamın sadece annesinin olması dolayısıyla efendim tabii korunması gerekiyor. Hak yoldadır. Annesi masum, bakire Meryem validemizdir. Kendisi de masum, tertemiz Allah'ın bir peygamberidir. Allah-u Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı annesiz ve babasız topraktan yarattığı gibi efendim şeyi de İsa Aleyhisselam'ı da Meryem validemizden babasız olarak efendim yaratmıştır. Her şeye kadirdir. Şeyde de hayat bilgisinde de yani canlıları inceleyen ilimlerde de biliyoruz ki çiftli yani erkekli dişili olan efendim yaratıkların üremeleri erkek ve dişiyle olanların üremeleri bazen dişi veya erkek olmadan da olabiliyor. Mesela ama aşılandığı zaman daha güzel oluyor. Mesela hurmalarında aşılanmadan da gene hurma oluyor fakat küçük oluyor ve dökülüyor gibi. Yani Cenab-ı Hak her şeye kadir, onu da annesiz yaratmış diye savunulması lazım, korunması lazım, müdafaa edilmesi lazım. Peygamber Efendimiz bunu üzerine alıyor. Yani onun hak peygamber olduğunu savundu zaten. İslam onu kurtardı. İslam ona efendim en güzel şekilde savunma sağladı. Evet, lem yekun beyni ve beynehu nebiyyün. Onunla benim aramda başka bir peygamber de yok. Birbirimize en efendim peş peşe gelen iki peygamberiz diyor Peygamber Efendimiz. Ve innehu nazilun. Ve o ahir zamanda inecektir de yeryüzüne. İsa aleyhisselam inecektir de yeryüzüne. Fîzâ re'eytumûhu. Onu gördüğünüz zaman fa'rifuhu yani bilin onu, ben size belirteyim, şaşırmayın, evsafını size bildireyim. Raculun merbu'un iler hümreti vel beyaz. Efendim raculun merbu'un. Merbu demek yani mutedil, orta boylu demek. Ne çok fazla ne de kısa, ne çok şişman. Orta boylu. Efendim iler hümreti vel beyaz. Kırmızı beyazdır. Pembe beyazdır. Rengi. Aleyhissebani Mısrani efendim üzerinde Mısır kumaşından iki parçalı elbisesi vardır. Efendim Re'suhu yakturu, alnından, başından terler, efendim, böyle boncuk boncuk, inci inci görülür, efendim, damlalar. Ve illem yusifu belerin, yani yağmur olmadığı halde, su gelmediği halde, efendim, damlalar görülür. Feyyedü kuş salib, geldiği zaman haçı kıracak, salibi kıracak. Ne bu böyle? Ben bunu dememiştim ki. Nereden çıkarttınız bunu diye talebi kılacak. Ve yaktülül hınzır, ve hınzırı, yani domuzu, öldürecek. Yani İslam'da ve Yahudi dininde hınzırın yenilmemesi bildirildiği halde, ya, bu bir sembol, bir işaret gibi benimsenmiş, efendim, tutulmuş. Halbuki tıbbi pek çok zararları var. Efendim, hınzır da öldürecek. Ve ya da o cizyete, efendim, ve cizyeyi de kaldırır. Yahut, efendim, cizyeyi kaldırır demek, yani Müslüman olmayanlara, efendim, vergi koyar manasına da gelebilir. Şu anda yanımda bakacağım geniş kitaplar olmadığı için bu iki ihtimalde söylüyorum. Ve yedunnas ilel İslam. Bütün insanları İslam'a çağırır. Hak din İslam'dır. Ey insanlar, ey beni sevenler, ey ben İsa'ya mensubum, İsevi'yim diyenler, hepiniz gelin bakalım İslam'a diye hepsini İslam'a çağırır. Yehleku fi zamanihil milalü külluha illel İslam. Onun bu indiği zamanda, milel dediği burada bütün başka dinler, millet, yani millete İbrahim'e denildiği gibi millet bazen din manasında kullanılıyor Arapçada, burada öyle. Bütün dinler onun zamanında yok olur, helak olur. Külluha, hepsi birden, illel İslam, sadece İslam kalır. İslam'dan başka dinin batıl olduğu, putlara tapılmayacağı, haçlara tapılmayacağı, insanların elleriyle yaptığı taşlara, ağaçlara, dağlara, şu veya bu yaratıklara, yaratılmışlara tapılan dinlerin hepsi gider, sadece İslam kalır. Ha, öyle bir sulh, öyle bir adalet, öyle bir düzen gelir ki dünyaya, o zaman terta'ul usudu meal ibil. Ben böyle ilk önce yazılışı aynı diye başka okumuştum demin. Arkasını görünce düzelttim okumayı. Terta'ul usud. Arslanlar, otlar, meal ibil, efendim, deveyle beraber. Yani devenin üstüne saldırıp da onun etini yemez. Rata'a, yerta'u, efendim, yayılmak, otlamak demek. Artık arslan da o zaman ot mu yiyecek bilmiyorum ama deveyi yemeyecek. Yani deveyle beraber yayılır çayırda diyor. Ve nimaru mal bakar, nemir kelimesinin çoğulu bu da. Nemir de kaplan demek. Kaplanlar da sığırlarla beraber. Yani bir tarafta Bengal kaplanı 3 metre boyunda korkunç, efendim, güçlü bir yaratık. Öbür tarafta sığır. Başka zaman olsaydı atlardı ama artık o sulh ve sükun devresinde kaplanlar sığırlarla beraber yayılırlar. Ve ziabu, ziab de zit kelimesinin çoğulu, efendim, kurt demek. Efendim, maalganem, kurtlar da koyunlarla beraber aynı yerlerde dolaşırlar, yayılırlar, otlaklarda birbirlerini yemezler. Yani o kadar sulh ve sükun var ki, en tabiat itibariyle birbirlerine düşman olan, saldıran varlıklar bile birbirlerine saldırıp canlarını yakmıyor. Tam bir güzel, asude, sulh ve sükun dünyası. Ve yel abu sibyanu bil hayyat. Çocuklar yılanlarla oynarlar. Felaketur ruh. Yılanlar onları sokmaz, zarar vermez. O kadar güzel bir devre olacak. Efendim, feyemküsü erbaine seneten. İsa Aleyhisselam 40 sene kalacak insanların arasında. Sümme yetevaffa. Sonra vefat edecek. Ve yusalli aleyhil müslimun. Müslümanlar da, efendim, onun cenaze namazını kılacaklar. Onun üzerine cenaze namazı kılacaklar. Bu da ilginç, böyle bir, efendim, hadis-i şerif. Bu akşamın ikinci hadis-i şerifi. Üçüncü hadis-i şerif de Hazreti Ali, Allah'ın aslanı, Hayber Fatihi, efendim, seyitlerin dedesi, efendim şeriflerin dedesi Hazreti Ali İbni Ebi Talip Esedullahil Galip radıyallahu anh ve kerremallahu vecehe'den Deylemi rivayet etmiş Müsnedül Firdevs kitabında. Bu hadis-i şerif de derli toplu ana konuları özlü bir şekilde anlattığı için can kulağıyla dinleyin. Bunları da iyice hatırınızda tutun. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz El-Enbiya'u kadetün vel-fukaha'u sadetün ve mücadelesetuhum ziyadetün ve entum fi memerril leyl ve nehar fi acalin menkusa ve a'marin mahfuza vel mevtu ye'tikum bağdeten ve men zera'a hayran yahsudu rağbeten ve men zera'a şerran yahsudu nedameten buyuruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre. Şimdi bu güzel hadisi şerifin inci ve mücevher gibi olan cümleciklerinin anlamlarını verelim. Anlatalım size yani. El-Enbiya'u kadetün. Kadetün kelimesi kaid kelimesinin çoğuludur. Efendim kıyadet ediciler. Yani toplulukları yöneten, sevk eden büyük yöneticiler. Peygamberler yani komutanlar bir orduyu yönettiği gibi toplumları yöneten, efendim hayra sevk eden, cennete sevk eden, Allah'ın rızasına sevk eden büyük yöneticiler, büyük kılavuzlardır. Efendim önderlerdir. Vel fukaha'u saadetün. Saadetün kelimesi de sin elif dal kapalı te. O durulduğu zaman sade okunur. Biz daha ziyade bunu böyle kullanmıyoruz da saadat diye kullanıyoruz. Saadetün seyyidler demek. Seyyid de bir kavmin önde gelen eşrafu ayağını gözde ve baş üstünde olan saygıdeğer insanlar demek. Peygamberler büyük önderlerdir. Toplumları yöneten din alimleri de efendim toplumun en gözde, en soylu, kıymetli varlıklarıdır. En kıymetli insanlardır. Din alimleri, dini iyi bilen alimler. Başkaları değil. Dini iyi bilen alimler. Bunların kıymeti, efendilikleri, asaletlilikleri, soylulukları neden? Çünkü Allah'ın yoluna insanları efendim öğretiyorlar, sevk ediyorlar, yönlendirmeye çalışıyorlar, bilgilendiriyorlar. Ey insanlar, yanlış yollara gitmeyin, sapıtmayın, şaşırmayın. Bak biz tarihi biliyoruz, coğrafyayı biliyoruz, maziyi biliyoruz, dini biliyoruz, dünyayı biliyoruz. Aman ha, başka yanılmış kavimler, geçmişte, tarihte helak olmuş kavimler gibi yapmayın diye, etmeyin diye onları cennete götürmek için uğraşıp duruyorlar. Peygamberlerin gösterdiği yolu onlara göstermeye çalışıyorlar. Ve mücalesetühüm ziyadetün. Evet, o alimlerle beraber oturmak her yönden efendim karlı ve her yönden bir takım şeyler kazanma vesilesidir. Artma vesilesidir. Neler artar? Bir kere bilgisi artar. Cahillikten kurtulur. Onlarla oturan insanlar. İkincisi, sevabı artar. Çünkü ilim meclislerine devam etmek, o alimleri dinlemek, ilim öğrenmek, İslam'ın en önemli faaliyetidir. Ondan sonra başka neler artar? Nuru artar. Başka nesi artar? Maddi manevi kazancı da artar. Çünkü efendim böyle efendim dindar oldu mu rızkı da insana temiz olur. Cenab-ı Hak mütteki kullarına ummadığı yönden kapılar açar. Malı mülkü de çok olur. Bereketli, tertemiz malı mülkü de çok olur. Allah yoluna gittikçe efendim Allah Teala Hazretleri hayrını arttırır. Hıyanet ettikçe Allah'ın emrini tutmadıkça da fakirlik gelir. Evdeki pislik, pasaklılıktan, süprüntüden efendim evden bereket gider diyor Peygamber Efendimiz. Efendim el hıyanetü efendim tecrür fakir diyor. Yani hain olmak, emin kimse olmamak fakirliği çeker getirir diyor. Yani ahlakın rızıkla ilişkisi var. Cenab-ı Hak veriyor veya vermiyor. Veren Cenab-ı Hak olduğu için insanın sapasağlam insan olması lazım. İşte o alimlerin meclislerine katılanlar her yönden kazançlı çıkarlar. Her bakımdan zenginlikleri artar. Maddi, manevi, görünür görünmez dünyevi, uhrevi zenginlikleri artar. Evet, onun için alimlerin çevresinden ayrılmayın. hakiki Rabbani, efendim mütteki alimlerin sözünün dairesinin dışına kaçmayın, gösterdiği istikametten yanlış yöne gitmeyin, efendim onlardan uzak düşmeyin, sonra sizi kurtlar, masum kuzucuklar gibi, yalnız kalmış dağdaki kuzucuklar gibi parçalar, kandırır. Siz anlayamazsınız, siz cevabı veremezsiniz. O alimler anlatırdı, söylerdi, yanlıştan korurdu. Anların yanında olmadığınız için kanarsınız, şeytanın fitnesine kapılırsınız, deccalın fitnesine kapılırsınız, ahiretiniz mahvolur. Aman onların meclislerine devam. Ve entüm fî memerril leyli ve nehâr. Evet. Bu çok umumi bir, efendim, biraz da uyarıcı bir hakikat, bir söz. Siz gecenin gündüzün, efendim, akıp gittiği bir yol üzerindesiniz. Yani gece ve gündüz sanki akıp gidiyor, zaman akıp gidiyor. Siz o akışın içindesiniz, o akışın üstündesiniz. Yani nehrin üstündeki yaprak gibisiniz. Zaman sizi alıp götürüyor. Nereye doğru götürüyor? Efendim, fi acalin menkusatin, gittikçe azalan ya hayat devresi var. Her gün her gün biraz daha azalıyor sermayeniz. Ve amalin mahfuzatin ve efendim sınırlı, efendim, ömürlerle bu zamanın akışının üstünde bir yaprak gibisiniz. Gece gündüz sizi bir yere doğru götürüyor. Akıp gidiyorsunuz. Vel mevtu yetikum bağdeten. Böyle akıp giderken ölüm birdenbire size gelir. Yani nehir giderken giderken bir uçurum, bir girdap, bir efendim şelale güldür güldür mahvolup gidersiniz. Hayat bitiverir, ömür bitiverir, ecel ansızın geliverir. Evet, ölüm bitti, geldi, ömür bitti. Sonuç insanın bu dünyada yaptıkları işlere bağlı. Femen zera hayran yahsudu rağbeten. Hayır eken bu dünyada, efendim, Cenab-ı Hakk'ın iltifatına mazhar olur. Rağbet kazanır ahirette. Efendim, hayır biçen, hayır eken, rağbet biçer. Yani ahirette itibarlı bir kul olur. Allah'ın sevdiği, teveccüh buyurduğu bir kul olur. Ve men zera şerren, şer eken, yani bu dünyadayken şerli bir şekilde kötü işler yaparak, günahlar işleyerek ömür geçiren de yahsüdü nedameten, ahirette pişmanlık biçer, ektiğini biçiyor, pişmanlık. Ah keşke öyle yapasaydım, vah keşke böyle yapasaydım. Bitti. Dünya imtihandı, hayat imtihandı, sen imtihandı. Hatalı işler yaptın, şimdi ah vah ediyorsun. Kıymeti yok. Şerrün nedameti yevmel kıyameti. Pişmanlıkların en kötüsü kıyametteki pişmanlıktır. Çünkü çaresi olmayan bir pişmanlık. Ey kardeşler, ey müminler, ey dinleyiciler, ey insanlar, son pişmanlığa düşmeden aklınızı başınıza toplayın. Bu hadis-i şerifler çok önemli ikazları içeriyor. Efendim, bu ikazlardan müteyakkız olun. Anlayın ne söylenmek istediğini. Peygamber Efendimiz'in size neyi gösterdiğini anlayın. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uyun. Ahirette onunla buluşun. Cennette onun komşusu olun. Cehenneme düşüp de cehir cehir yanmak, efendim, çok büyük, çok büyük nedamet getirir. Allah Teala Hazretleri hepinizin ve hepimizin yardımcısı olsun. Hepimize hak yolu göstersin. Hepimizi yanılmalardan, fitnelerden, aldatılmalardan korusun. Baskılardan, zulümlerden, gadirlerden korusun. Efendim, hepimizi sevdiği yolda yürüsün. Sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Efendim, bu konuşmamı bir de güzel bir müjdeyle, bayram sonrası, bayram hediyesi gibi bir müjdeyle bitirmek istiyorum. Şu anda ben Avustralya'nın bir başka şehrindeyim. Yani Brisbane'da değilim. Başka bir şehre gittik. Efendim, neden? Çünkü oradaki kardeşlerimiz, Allah razı olsun, gayret ettiler, himmet ettiler. Efendim, bir güzel bahçeli bina aldılar. Efendim, içinde yapıları, şeyleri var. Ve cami açtılar. efendim Avustralya'da Sidney'den sonra ikinci Mehmet Zahid Kotku dergahı açıldı. Hem cami hem dergah elhamdülillah ona kavuştuk. Çok çok sevinçliyim, çok mutluyum. Hocamızın ruhu şad olsun. Bize bu yolları efendim işaret buyuran o olduğundan camilere onun ismini veriyoruz. Ruhu şad olsun, makamı âlâ olsun. Himmetlerini Allah bize erdirsin. Bu biraz da sizden gurbette ayrı oluşumun sebebini de sanıyorum size birazcık izah eder. Yani yurt dışında inşallah daha nice nice böyle camiler, dergahlar açarız. Cihana zaten Türkiye Müslüman elhamdülillah %99'u. %100'ü Müslüman olsun inşallah hiç itiraz eden kimse kalmasın. Efendim tereciye tere satmaya lüzum yok. Zaten herkes orada İslam'ı biliyor. Dünyanın başka yerlerinde inşallah İslam bilmeyenlere İslam'ı anlatarak efendim İslam'ı yayalım. Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet edenlerden olalım. Güzel hizmetlerimiz sebebiyle Rabbimiz bizim kusurlarımızı bağışlasın. Rahmetine erdirsin. Cümlemizi ve cümlenizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu olun. Peygamber Efendimiz'in iltifatına mazhar olun. Cenab-ı Hakk'ın selamına erin. Rıdvan-ı Ekber'ine nail olun ve olalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü aziz ve sevgili kardeşlerim.